تجھے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، منگتے دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، لہرا پیرا ہو گیا کر وچ میرے، لہرا پیرا ہو گیا کر وچ میرے، سرکار دی جد کیتی نوکری سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جنہ دے گلے کر دینے او عرشوں پار دی، گلے کر دینے او عرشوں پار دی، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہوئے، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا، گلے کرنی ہے اساں سرکار دی، گلے کرنی ہے اساں سرکار دی، جو ملی عزت نیازی جاگتے، مہربانی ہے اے سب سرکار دی، مہربانی ہے اے سب سرکار دی، نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار۔